50 languages. 98. 98. حروف العطف المزدوجة. Διπλή σύνδεσμη. صحيح أن الرحلة كانت جميلة، إلا أنها كانت متعبة جدا. Το ταξίδι ήταν μεν ωραίο, αλλά πολύ κουραστικό. Το ταξίδι ήταν μεν ωραίο, αλλά πολύ κουραστικό. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. Το τρένο ήρθε μεν στην ώρα του, αλλά ήταν γεμάτο. Το τρένο ήρθε μεν στην ώρα του, αλλά ήταν γεμάτο. صحيح أن الفندق كان مريحا، إلا أنه كان غاليا جدا. Το ξενοδοχείο ήταν μεν άνετο, αλλά πολύ ακριβό. Το ξενοδοχείο ήταν μεν άνετο, αλλά πολύ ακριβό. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Παίρνει είτε το λεωφορείο είτε το τρένο. Παίρνει είτε το λεωφορείο είτε το τρένο. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Θα έρθει είτε απόψε είτε αύριο πρωί πρωί. Θα έρθει είτε απόψε είτε αύριο πρωί πρωί. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Θα μείνει είτε σε εμάς είτε στο ξενοδοχείο. Θα μείνει είτε σε εμάς είτε στο ξενοδοχείο. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Μιλάει τόσο ισπανικά όσο και αγγλικά. Μιλάει τόσο ισπανικά όσο και αγγλικά. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Έχει ζήσει τόσο στη Μαδρίτη όσο και στο Λονδίνο. Έχει ζήσει τόσο στη Μαδρίτη όσο και στο Λονδίνο. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Ξέρει τόσο την Ισπανία όσο και την Αγγλία. Ξέρει τόσο την Ισπανία όσο και την Αγγλία. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. Είναι όχι μόνο χαζός, αλλά και τεμπέλης. Είναι όχι μόνο χαζός, αλλά και τεμπέλης. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. Είναι όχι μόνο όμορφη, αλλά και έξυπνη. Είναι όχι μόνο όμορφη, αλλά και έξυπνη. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. Μιλάει όχι μόνο γερμανικά, αλλά και γαλλικά. Μιλάει όχι μόνο γερμανικά, αλλά και γαλλικά. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Δεν παίζω ούτε πιάνο, ούτε κιθάρα. Δεν παίζω ούτε πιάνο, ούτε κιθάρα. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Δεν ξέρω να χορεύω ούτε βάλς ούτε σάμπα. Δεν ξέρω να χορεύω ούτε βάλς ούτε σάμπα. Λα οχίμπου λόπερα ουαλα λμπαλί. Δεν μου αρέσει ούτε η όπερα ούτε το μπαλέτο. Δεν μου αρέσει ούτε η όπερα ούτε το μπαλέτο. Κουλάμα σταγαλτα μπι σουράτιν ακμπαρ, κουλάμα ντεχείτα μινχου μπάκυραν. Όσο πιο γρήγορα δουλέψεις, τόσο πιο νωρίς θα τελειώσεις. Όσο πιο γρήγορα δουλέψεις, τόσο πιο νωρίς θα τελειώσεις. كلما أتيت أكثر باكراً, كلما قدرت أن تذهب أكثر باكراً. Όσο πιο νωρίς έρθεις, τόσο πιο νωρίς θα μπορέσεις να φύγεις. Όσο πιο νωρίς έρθεις, τόσο πιο νωρίς θα μπορέσεις να φύγεις. كلما تقدم المرء في العمر, كلما أصبح أكثر رضا. Όσο μεγαλώνει κανείς, τόσο πιο νοθρός γίνεται. Όσο μεγαλώνει κανείς, τόσο πιο νοθρός γίνεται.